Du lytter til anden time af Cordua & Steno her på Radio 24/7. Jeg hedder Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og SF, de er jo i vælten for tiden, så derfor så skal der lyde en særlig varm velkomst til dig, Jesper Petersen, politisk ordfører for Socialistisk Folkeparti. Okay. Og inden vi overfalder dig, så skal vi også lige sige til lytterne, at I jo kan jo også blande jer i diskussionen, og det kan I gøre ved at ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook Cordua og Steno. Men Jesper Petersen, hvis du kunne bestemme, hvad vi skulle snakke om i det her program lige nu, hvad skulle det så være? Så synes jeg, at vi skal snakke om, hvordan vi i en meget svær tid for vores land og for vores økonomi, i bare lige nu, men i de kommende år, skal få det her samfund videre. Fordi der er jo et vist pres på den måde, som vi har valgt at lave velfærdssamfund på, og kommer også til at være det nu fra de økonomiske omstændigheder. Og vores projekt i regeringen, og det som SF har sat sig for at være med til videre at være regeringsparti, det er at finde en måde at kunne udvikle det her velfærdssamfund på, i stedet for at skulle afvikle det. Og det synes jeg, det er vores borgerlige modstandere, de i høj grad vil. De vil have mere af det, som man har gjort i andre lande, der er borgerlige, ned med skatten, ned med lønningerne, skærer på velfærden. Og i virkeligheden undergraver meget af det, der gør vores samfund rigtig godt og særligt, og som også gør det rigtig godt at investere og drive virksomhed i. Altså, at der er høj tillid mellem mennesker, at danskerne er flittige, at vi har et fleksibelt og stabilt arbejdsmarked. Alle sådan nogle ting. Og det skal vi holde ved lige, i stedet for at afmontere det. Det er ikke nemt, det kræver nogle valg og så videre, ikke? Men det er det, der for mig at se er rigtig vigtigt i den kommende tid. Hvordan gør vi det? Det kommer vi sikkert også ind på, men der er jo lige et par ting, vi ikke helt kan undgå at berøre, ikke? Altså, ja, socialordfører, Özlem Cekic, hun har jo forsøgt at rejse en debat her i ugens løb om fattige i Danmark. Og det er ikke gået så godt. Jeg synes, det, der ikke er gået så godt, det er jo valget af eksempel. Fordi jeg synes egentlig, debatten er jo meget relevant, og det er jo ikke en ny diskussion, der har kørt i lang tid. Og der den borgerlige regering, som vi nu tager over fra, de accepterede jo, at fattigdommen og uligheden i Danmark voksede massivt. Og den bruger man bare den definition, som OECD lægger på området, så er fattigdommen i Danmark vokset meget. Og derfor så mener jeg, at det er en relevant diskussion, og det skal et forkert valgt eksempel ikke fjerne fokus fra. Det vil jeg synes er ærgerligt i forhold til de rigtig mange tusind danskere, der faktisk er i en meget svær situation, og som vi har brug for at hjælpe. Jeg skal lige høre, synes du, at hende, den snart berømte Karine med C, at hun er fattig, når hun får de der 16.000 efter skat om måneden? Nej, det synes jeg ikke. Altså, der er rigtig mange danskere, der tager det sure slid og står hver morgen til et hårdt job, men og som ikke får ret mange penge for det, men som altså gør det, og som bidrager til samfundet, og som tjener nogenlunde det samme. Så du er så enig i den der præmis om, at det skal kunne betale sig at arbejde? Jamen for alle? Det er jeg, og jeg synes, at det er jo vigtigt at sige, at det skal kunne betale sig at arbejde, og at det vi skal er jo ikke at finde en måde at parkere folk på nogle langtidsvarige ydelser. Det vi skal, det er at få folk i arbejde. Men, og så er der nogen, der har brug for midlertidigt at have en hjælpende hånd fra samfundet, og de skal have en tålelig tilværelse. Det tror jeg, alle er enige om. Ja, det er jo spørgsmålet. Okay, men vi kan måske finde nogen, der ikke er. Men det store brede flertal, hvis vi nu siger det, så synes jeg, at det som altså, Özlem Cekic har jo også selv sagt, at det var en fejl. Mm. Hvis vi så siger, så snakker vi ikke mere om det. Men det, at det kommer op på den måde her, er det ikke også noget, der afspejler en tankegang hos SF'er, der hedder, at ingen borger må have et problem, der er lille nok til, at de ikke kan klientgøres? Altså, at det er vigtigt at hele tiden at tænke på samfundet som en, der skal løse ens problemer hele tiden. At hver gang man har et problem, så må man ringe til samfundet. Er det ikke en tankegang, som ligger for dybt, eller man ikke har gjort op med i lang tid? Det er jeg helt uenig i. Altså, bare i går tager vi jo så fat igen på debatten om ret og pligt, og den synes jeg er meget relevant, og er jo en debat, der stammer fra venstreorienteret, og det er jo faktisk i den rækkefølge, gør din pligt, det siger man først, før man siger, kræv din ret. Og det, der har man jo en pligt, og det har alle til i det omfang, de kan bidrage til samfundet. Kan man tage et arbejde, så skal man gøre det. Det samme jo med kontanthjælpen. Men er der ikke altså, flest, der kræver sin ret? Noget, er det ikke det, der er pointen? Altså, i hvert fald, så skal man jo holde, meget, man skal holde debatten ved lige hele tiden. Og, altså et samfund som vores hænger kun sammen, hvis alle sammen så også gør deres pligt. Men de fleste kræver bare deres ret. Det er jo sådan set det, som både gør Torne... Gør de? Er danskerne ikke jamen, folkefærd i bund og grund, der knokler bare... benhårdt? Er de ikke det? Som i bund og grund langt de fleste danskere, der står op hver dag og virkelig knokler for at få det til at hænge sammen med deres arbejde, med deres familie osv., så mener jeg, at det er en diskussion, vi skal holde ved lige med pligten. Og det synes jeg, de alle samfundslag, det er kontanthjælpsmodtagere, som har pligt til at gøre, hvad de selv kan for at bedre deres situation. Det var et svar til dig før, Torben. Det har man til... til alle dem, der er på en eller anden måde er brugere af vores velfærdssamfund, at der virker folkeskolen for eksempel også kun, hvis man bakker op om skolen, og for at tage de øvre samfundslag, så viser tallene for sort arbejde jo faktisk, at det er særligt udbredt i Nordsjælland. Og der er det altså ikke af social nød, folk vælger at betale håndværkere om sort vælger. Altså i alle Jesper, samfundslag skal man gøre jeg vil lige spørge Jesper om noget, fordi altså, jeg har jo bemærket, at Karen Hækkerup og Helle Thorning har været på banen her de sidste par dage og sige, det er i hvert fald sådan, jeg tolker deres ord, at der netop er for meget med, at man kræver sin ret mere, end man gør sin pligt. Altså det er i hvert fald dine partifæller, eller ikke dine partifæller, dine regeringsfæller, eller I sidder i hvert fald i regering sammen, din statsminister, der siger sådan. Så de anerkender vel dermed, at der er noget om snakken, i hvert fald socialministeren. Det er vel nye toner, er det ikke? Nej, det synes jeg ikke. Altså, er du enig med dem? Jeg kan ikke selv... sådan sige, at jeg møder nogen, som i for høj grad er præget af en krævementalitet. Er du enig med din statsminister? Jamen, det er jo det, jeg sidder og siger, at den diskussion om ret og pligt, synes jeg, er meget relevant. Og det er en, som vi er nødt til at holde ved lige og tage hele tiden. I det omfang, der findes en krævementalitet, så hvad der gør sig op med den? At det er men du anerkender ikke, at der er nogen? Jamen, jeg synes ikke, at det er en korrekt beskrivelse af danskerne som sådan. Så det er altså, du egentlig uenig i? Nej. Er der nogen, der kræver mere, end de er villige til også jamen, at bidrage, så synes jeg, det er forkert. Men jeg synes bare ikke, det er en korrekt beskrivelse, hvis man ser det på danskerne som sådan, der mener sådan set, at vi er et ret hårdt knoklende. Så du er uenig med Thorning og socialministeren? Jamen, det er jo et par forskellige ting, vi prøver på at sige. Ikke? Jeg siger, okay. Hvis den kræver mentalitet, som jeg har hørt Karen Hagerup pege på, i det omfang, den eksisterer, så er jeg enig med hende i, at den skal der gøres op med. Og hendes pointe om ret og pligt er enig i at fortsætte sådan set selv diskussionen, da den blev taget det, op. Så jeg tror, altså uden at have nogen dokumentation på påstanden, så tror jeg, at det, der ligesom er tiden er til, det er, at der skal simpelthen en eller anden form for moralsk åndelig oprustning til i det her land, for at vi alle sammen indser, at vi skal fordele fattigdom og ikke rigdommen. Fordi det går nedad. Og når det går nedad, så kan du ikke nytte noget, at blive ved med at kræve mere og mere, for der er mindre og mindre at kræve af. Er det ikke simpelthen det, der er nødvendigt? Jeg vil ikke, om jeg vil sige, at det går nedad. Altså, vi er i svære økonomiske tider. Ja, der er ikke meget, der tyder på, at det bliver bedre, og jeg vil ikke give regeringen skylden for det. Vi har for første gang i dette programs historie et spørgsmål via Facebook. Ej, vi havde et allerførst, men lad os høre. Og så det andet. Ja. Det sker så sjældent. Det er en Martin Rytter, der spørger. Han skriver, spørg lige Jesper, hvis Karina er et dårligt eksempel, hvorfor skal Karina så have mere kontanthjælp? Det er jo konsekvensen af SS forslag, det er regeringens forslag, om at ophæve kontanthjælpsloftet. Ikke sandt? Og jeg tror, nogen har regnet på det og siger, hun får 500 kroner efter nytår. Det vil sige, det kan i endnu større omfang ikke betale sig arbejde. Hvad er din kommentar? Ja, det her med de 500 kroner er en gennemsnitsbetragtning, der er blevet okay, taget så frem. Okay, hun får flere penge. Men det gør hun. Og vi mener jo af et ærligt hjerte, at det, som den gamle regering gjorde med at lave nogle særligt nedsatte ydelser, det har været kraftigt bidragende til, at vi har fået flere decideret fattige i vores samfund. Og det mener vi simpelthen bare ikke er rigtigt. Sådan skal det ikke være i Danmark. Men pointen med Karina er jo, altså, at hun har været på kontanthjælp i 20 år, så vidt jeg husker. Og det er jo ikke sådan, vores system skal være. Altså, pointen skal jo være, at man skal hjælpe folk videre til uddannelse, så de får nye muligheder, at de kan komme i beskæftigelse. Kontanthjælpen skal ikke være et eller andet, man er placeret permanent på. Inden vi går lidt videre, så vi også, altså vi har jo i dag, det kan du ikke vide, det var inden du kom, men altså vi har jo lanceret Cordua og Stenus julekonkurrence, som går ud på at bede lytterne om at komme med gode forslag til besparelser i den offentlige sektor. Så tænker jeg, om nu du sidder ham, du ikke har lyst til at være med til at komme med et godt forslag. Du kan vinde en stor julekurv med luksuriøse fornødenheder, hvis du har det bedste forslag til en besparelse i den offentlige sektor. Jamen, i forlængelse af diskussionen om ret og pligt, så synes jeg, at forslaget med at simpelthen pålægge et gebyr eller en bøde, eller hvad man skal kalde det, til folk, der er skrevet op til en vigtig undersøgelse eller behandling på en eller anden måde i den offentlige sektors sundhedsvæsen, men vælger ikke at dukke op. Altså, det er jo et eksempel på, at man der har taget pladsen fra nogen, der også venter på at få den samme undersøgelse eller behandling for at kunne komme videre i deres forløb. En dumbøde. Og det tror jeg vil kunne være med til, at vi får et mere effektivt sundhedsvæsen, og det er simpelthen også bare respektfuldt over for de folk, der faktisk står i kø og venter på at komme til. Og det er jo ikke en besparelse, det er jo en ny afgift. Det vil jo pointen med det, at det skal blive til en besparelse. Ja, men nu er du skattepolitisk ordfører. Hvis nu så folk de holder op med at lade være med at komme, så er der jo ikke nogen penge i kassen. Nej, så er der ikke nogen besparelse. Men er det ikke, det synes jeg er et godt eksempel på et sted, hvor man faktisk kan bruge ressourcerne. Men der er ikke et sted, hvor du siger, her, det her, det jamen, vil gerne have sparet væk. I fortsættelse af den anden diskussion før også måske, omkring kontanthjælpen, at der synes jeg jo, det er rimeligt nok at sige, at vi hæver de her særligt nedsatte ydelser til at være en almindelig kontanthjælp. Det er ikke nogen formue, men det kan man dog have en tålelig tilværelse på. Men så til gengæld sørge for at skrue op for den den kontrol med, at man faktisk står til rådighed for arbejdsmarkedet, når man får kontanthjælp. Og ellers er det et sted at spare nogle penge, for man skal ikke have kontanthjælp, hvis man ikke står til rådighed. Det har ikke været den allerbedste uge for SF. Det kan man godt sige sådan i rent mediemæssigt. Og nu har du sådan kommet med et bud på, hvordan man kunne få nogle flere penge ind i statskassen. Og noget tyder på, at I manglede 300 millioner kroner her forleden dag til tog og busser. Ja. Og du smiler nu. Og det er sådan, at jeg snakkede med nogle økonomer, så sagde jeg, hvor længe tager det egentlig regnedrengen i Finansministeriet at finde de der 300 millioner kroner? Så en sagde, ja, det tager vel 2-3 timer vel, hvis de skal have frokostpause også. Vi undrer os, vi er mange, der undrer os over, at I ikke kunne finde de penge. Men i hvert fald, så kørte I jo rundt under valget, eller I havde sat nogle annoncer på nogle busser med Willy Søvndals kontrafej, hvor der stod, at der skulle ske taksnedsættelser meget hurtigt, når I kom i regering på både busser og tog. Og Pia Olsen Dyhr kom til at sige til Berlingske Tidende, at man kunne ringe til hende og skille hende ud, hvis det ikke var sket inden jul. Jesper, hvad er hendes telefonnummer? Ja, vi må lige finde det nye nummer til ministeriet, så kan de tage opkaldene deroverfra, for det er jo rigtigt nok, at det bliver ikke til fra 1. januar. Vi vil jo stadigvæk gøre det, der skal til for at få finansieringen til det, for pengene skal være der. Jeg vil sige, man kan godt opstille, at det skulle være så nemt, og et greb i lommen, så har vi 300 millioner kroner eller mere. Men sådan forvalter vi altså ikke statens økonomi. Så I tager bare tæskene i medierne? Så... Jamen, det er jo sådan er vilkårene nogle gange, når man ikke har kunne få det præcis, som man gerne ville have det. Vi vil stadigvæk have, at priserne skal sænkes, og prisudviklingen være mere til gavn for dem, der jo altså er hårdt ramt af prisstigningerne i den kollektive trafik. Og når betalingsringen kommer på plads, så vil indtægterne jo derfra, de vil jo gå til at investere i bedre kollektiv trafik og til lavere billetpriser, og det samme ved den øgede afgift på lastbilerne. Så det kommer, men det kunne ikke være nu. Men det er ligesom om, at hver gang vi snakker om alle SF's gode idéer, så hedder det meget tit noget med, det ville vi gerne, men det kan vi desværre ikke. Det er ligesom det, der kører på lige nu. Altså, er det ikke egentlig lidt ærgerligt at endelig være kommet i mål, og så egentlig faktisk næsten ikke komme nogen vej? Fordi det der, det er jo en slagvare fra SF med lavere, billigere kollektiv trafik. Ikke? Som sagt kommer det, og sådan vil det være med mange ting, at det i takt med, at vi kan få finansiering og flertal for tingene, så kan vi gennemføre det. Men virker det jo ligesom om, det er de radikale, de skal sørge for finansieringen, og de så har skravet nogle penge hjem, så skal I bruge dem om nogle år, ikke? Altså... Vi skal i fællesskab både finde finansieringen til tingene og aftale vejen frem. Og vi foreslog før valget, blandt andet det her, og også andre ting, hvor nogen er kommet nu med finansloven. Eksemplet er fattigdomsydelserne, kickstarten af dansk økonomi, der betyder, at vi kan få 9.000 flere danskere i arbejde næste år. Indsatsen mod social dumping, altså at østeuropæisk arbejdskraft trykker danske lønninger og arbejdsvilkår. Det er alle sammen ting, som kommer nu med den første finanslov, men det hele kommer ikke nu. Det er rigtigt, det må vi slås for skridt at få, gennemført. Og så var der bare nogle af de finansieringsforslag, som vi foreslog, som vi ikke kunne komme igennem med. Og det er jo bare vilkårene i politik, at sådan er det nogle gange. Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, og du kan som sædvanlig give dit besyv med ved at ringe på 20 24 7 24 7. Cordua. Jamen, hvis vi tager videre fat i bunken her, så da Özlem Cekic-sagen ligesom kørte, så var der nogle journalister, som rendte over til udenrigsministeren, Vilde Søvndal, og bad ham at forholde sig til de her spørgsmål, som hun havde rejst. Og så sagde han, at han blandede sig ikke i indrigspolitik. Men det endte han jo så med at lave om, kan man sige. For han har jo så siden han gik ud og kommenteret det. Han skiftede mening. Altså, hvad sker der, Jesper Petersen? Jeg kom til at tænke på, altså selv jeres, hvad skal man sige, støtter i medierne, ATS i politikken, og på bagsiden af information har David Ræling skrevet i dag i den rubrik, der hedder Folk. Slyngler og fjolser hedder overskriften. Over landet breder sig en fortvivlet skuffelse. Endelig slap vi af med den gamle regering. Og hvad har vi fået? Uforberedthed, uduelighed og pinagtighed. I stedet for et bundt slyngler har vi fået et bundt fjolser. Har han ret? At David Ræling, han er jo en af Danmarks klogeste mænd, og det er jeg sikker på, at han i hvert fald selv synes. Men det er jo rigtigt nok, at, som jeg sagde før, at alting har vi ikke kunne gennemføre fra starten, men jeg synes måske, det er lige groft nok. Og tag nu bare den finanslov, der er gennemført med de eksempler, jeg gav før. Kunne vi fortsætte på miljøområdet? Bare til den diskussion før, vi havde omkring kontanthjælpsmodtagere, der blev der så også indført nu sådan en særlig jobpræmie for dem, der har været i kontanthjælp længe og kommer i arbejde. Der bliver en særlig belønning til dem. Altså en lang række af tiltag, hvor vi rigtig nok ikke kan gøre det hele på én gang. Men jeg tror, at dem, der får et job næste år, fordi der bliver lavet en kickstart af dansk økonomi, de synes nok ikke, det var så åndssvagt endda, og det ikke ligefrem er prædikatet fjols, man skal have for at skabe mere arbejde. Okay, så lad mig spørge om en anden ting. Altså, Helle Thorning siger, at dette her er en reformregering. Og hun annoncerer, at man kommer til at sluge en masse kameler. I gængs forstand, så vil reformer jo ofte være noget, man kalder velfærdsreformer eller arbejdsmarkedsreformer. Det er som regel den. Det kan også være en skattereform. Men det har i hvert fald i lang tid, også under Nyrup, betydet noget i retning af, at der skal skæres ned. Og når hun også siger noget om, at der skal sluges kameler, det vil sige, der er ikke. Velfærdssamfundet skal trimmes. Der vil være nogle offentlige ydelser, som der ikke vil blive råd til i fremtiden. Er SF enig i den definition? Altså, er det det, hun siger, at reformer betyder arbejdsmarkedsreformer, halvering af dagpengeperioden? Det har jeg synes, det er allerede gennemført, men udsat et halvt år. Er du enig i den definition? Jeg er ikke enig i en definition af reform som forringelse. Det mener jeg er en forkert definition. Men det er, men vi vil lave reformer på en række områder, som skal gøre, at vi for eksempel øger arbejdsudbuddet, når det handler om skattepolitikken for eksempel. Og sådan er der andre eksempler, førtidspension, integration og andre områder, hvor vi vil lave reformer. Og det handler mere om at indrette tingene på en anden måde, end det handler om at skulle skære ned. Men i sidste ende er der noget, der skal give en gevinst til samfundet, fordi vi får løst nogle af de problemer, vi har for øget arbejdsudbuddet også. Og det bliver forhåbentlig igen nødvendigt, når der kommer mere gang i økonomien, og at der skal bruges flere kræfter på arbejdsmarkedet. Men hvordan vil du øge arbejdsudbuddet? Jeg sidder og tænker på, de her fattigdomsydelser, som I kalder dem, de formindsker jo arbejdsudbuddet. Der er en masse andre ting, I har gennemført, som formindsker arbejdsudbuddet. Altså, og I vil øge arbejdsudbuddet. Det er jo sådan, øvelsen går ud på at øge arbejdsudbuddet. Selvom I siger, at der ikke er noget arbejde at få, så der er ikke behov for at øge arbejdsudbuddet. Det er sådan, I svarer lidt forskelligt, når man spørger. Er det ikke rigtigt? Det vil der jo blive, men altså omkring fattigdomsydelserne, der er al den erfaring, der er på området, jo faktisk, at det er en lille gruppe af de allermest ressourcestærke på området, hvor det har den effekt, som de borgerlige taler om. For langt de fleste andre, der har det sådan set bare betydet, at man er blevet mere isoleret, har sværere ved at få hverdagen til at hænge sammen. Man kan faktisk godt få stress af at være fattig. Altså, det er de konsekvente økonomiske problemer og gæld og andre ting, man render rundt med. Og det har ikke bragt folk tættere på arbejdsmarkedet. Så det er jeg ikke enig i, nej. Men altså, på skattepolitikken, der vil vi jo faktisk lave en reform, der sænker skatten på arbejde. Og det vil jo så være med til at øge arbejdsudbuddet. Og også en del af svaret på den diskussion om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Altså, det er at sørge for, at skattelettelserne den her gang ikke bliver givet til de allermest velstillede, men faktisk kommer nogle af de helt almindelige lønmodtagere til gavn med lave lønninger. Det synes jeg er vigtigt. Og det er der, hvor mystikken også breder sig lidt, fordi hvis I vil sænke skatten på arbejde, hvad de fleste mener, stort set hele Folketinget mener, det er det mest fornuftige, så skal de jo finansieres. Det, ja, den det præmis synes vi jo, anerkender det, jo. Det anerkender vi i modsætning til dine partifæller i Venstre. Ja. Nu fik jeg lige smidt i hovedet igen. Ja. Kan du så ikke svare? En af gangen. Hvor vil I hente pengene? Boligerne? Ikke på boligerne. Det er jo decideret fastslået i regeringsgrundlaget. Vi ændrer ikke på boligskatterne. Men kunne man ikke gøre det først fra næste valgperiode? Så er man ude over det. Vi laver politik for en periode af gangen, så garantier skal man passe på med at udstede. Men det er ikke vores politik, og er ikke i regeringsgrundlaget nu. Jeg tror heller ikke, at det er det smarteste at gøre i en tid, hvor boligmarkedet det er så fuldstændig frosset fast, som det er. Men altså, der skal være et større arbejde fælles i regeringen, hvor vi lægger både forslag frem til, hvordan skatten skal lettes, og hvordan det skal finansieres. Jeg tror ikke, at det er den rette timing og lægge frem præcis, hvordan det skal være. Det har sin tid, og det bliver ikke i dag i kort og her sten, og det skal offentliggøres. Men så kan du være, at du kan offentliggøre noget andet. Fordi da vi havde Lars Løkke i studiet her for ikke ret lang tid siden, så bad vi jo også ham om at kigge på Danmark, altså hvor vi sådan helt op på den store klinge, ikke, og sige, hvad er det for en fremtid, vi står overfor? Altså, er du egentlig ikke nødt til som ansvarlig politiker at gå ud og sige til befolkningen, at vi skal igennem noget, der virkelig, virkelig bliver slemt? Svært, i stedet for at sige, at vi skal bare prøve at bevare en velfærdsstat med nogle penge, der ikke er der? Jo, jeg siger, at vi skal finde en måde, hvor vi i en økonomisk svær tid ikke afvikler, men alligevel fastholder og udvikler vores velfærdsstat. Jamen, det har du sagt, men det kommer til at kræve nogle prioriteringer, jo. Og vi kræver jo noget af alle. Det er sådan set en fortsættelse af ret og pligt-diskussionen. At unge gerne skal uddanne sig hurtigere, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi beder om, at man betaler noget mere i skat for, at vi kan lave nogle forbedringer og investere i vores fremtid med øget investeringer i uddannelse og forskning, fordi der er vi nødt til at blive dygtigere, hvis vi skal klare os. Jamen er det ikke sådan, at man godt kan have den her fornemmelse af, at vi skal helt ned i sølet, før vi kan rejse? Jamen det synes jeg er en fornemmelse, jeg fornemmer hos dig. Jamen det er også, den er meget, meget den er stærkt udtalt hos mig, det ved jeg godt. Og det er sådan lidt undergangsfortælling, som jeg ikke abonnerer på. Jo, men jeg abonnerer på den, at det er at de svære tider forud, og jo, der kommer også den her regering til at kræve noget af danskerne, og til at lave prioriteringer og svære reformer. Så det bliver ikke a walk in the park. Vi kan ikke bare slå ud med armene og finansiere det ene eller det andet og sige, som du før, har vi ikke lige 300 millioner mere til det her? Altså, nej, det er der bare ikke. Det bliver rigtig hårdt, men ser du ikke Danmark som et af de mange lande i den af de vesteuropæiske velfærdsstater, som simpelthen står og vakler på et stillads, der simpelthen ikke kan bære den mere, for den er simpelthen for tung, for klodset og for dyr, og med nogle alt for store offentlige udgifter? Hvis man kigger på Danmark i sammenligning med mange andre lande, så har vi et rigtig godt fundament for at klare os i den krise, der er nu. Og det er jo det samme med de andre nordiske lande. At vi faktisk klarer os i forhold til andre. Okay. Og der er svære valg forude, men det har faktisk vist sig, at det at have en velfærdsstat som vores ikke er til skade, men det er til gavn. Altså det er simpelthen en force derimod, at vi har en relativt stor offentlig velfærdssektor, men fordi der sørger vi for hinanden, vi sørger for uddannelse, for gode sundhedsydelser, vi har ingen korruption, vi har et stabilt arbejdsmarked, vi har en befolkning, der er flittige, der har tillid mellem mennesker, alle de forudsætninger for at have et stærkt samfund, dem har vi faktisk her, og dem skal vi da passe på at udvikle, i stedet for at ødelægge dem. Og det mener jeg, det er, som den borgerlige politik i høj grad var på vej hen imod at undergrave stabiliteten på arbejdsmarkedet ved at udhule fagforeningerne, øge uligheden, som er noget af det, der skaber mere mistillid, mere kriminalitet. Når man kigger på SF's meningsmålingstal for tiden, så er det sådan set for nedadgående. Så hvis man tegner sådan en kurve fra, hvad I var på toppen, og så efter I kom i regering, og så siden I kom i regering, så inden den her valgperiode, den er overstået, så kommer I til at skylde mandater. Sådan rent matematisk, når man tegner sådan en kurve. Var det ikke en fejl at gå ind i regeringen? Altså, burde ikke have holdt det udenfor, og så taget den der sædvanlige rolle i opposition? Og når vi nu sidder her, hvis du kommer tilbage her til programmet, det vil vi gerne have. Det gør jeg gerne. Så er I simpelthen på vej ud af regeringen, fordi jeres vælger, de simpelthen flygtede væk fra jer? Nej. Er det ikke et scenarie? Stille og roligt nu. Altså, det, der har der været sjovere tider med meningsmålingerne for os, end det er nu. Det er klart. Men jeg synes, det var helt rigtigt af os at sætte gang i den proces med at ville være regeringsparti og skabe en stærk opposition. Hvis ikke vi havde lavet det arbejde med at samle oppositionen, så tror jeg simpelthen ikke, vi havde fået en anden regering. Og vores projekt er jo at gøre en forskel for de mennesker og det miljø, vi kæmper for. Og det mener jeg, vi gør bedst ved at være i regeringen, i stedet for at skulle sige ja til noget, som nogle andre de har lavet. Så jeg mener absolut, det er klogt, men det er en ny rolle, og den skal vi selvfølgelig vende os til. Og vi skal levere de resultater, der gør, at vi kan gøre os fortjent til fornyet opbakning. Et sidste spørgsmål. I vil jo skabe vækst og arbejdspladser, og tror du ikke Son, som jo har haft meget andet at se til, at han får problemer med at levere på det her område? Altså, når de der virksomheder i udkantsdanmark, at de siger, at de begynder at lukke på grund af alle de her grønne afgifter, I vælter ned over dem. Vi skal snakke med nogle erhvervsfolk i anden halvdel af timen. Bliver det ikke et problem, at virksomhederne flytter væk? Hvordan kan jeg skabe beskæftigelse? Det er jo det, I sidder der i regeringen for. Ja, først og fremmest lige nu tager vi fat på at lave en kickstart af økonomien, hvor vi sætter gang i nogle investeringer nu, i stedet for om nogle år. Det skaber nogle job her nu, men det er jo ikke løsningen på lang sigt. Det hjælper ikke industrivirksomheder. Der sætter vi gang i en strategisk erhvervspolitik, hvor vi siger, at vi kan se nogle meget store problemer for verden forude, som kræver nogle løsninger, og de skal da være made in Danmark i stedet for så mange andre områder. Det var med vindmøllerne først, men nu er det også alle mulige andre teknologier, hvor vi ligesom vil målrette udvikling, forskning, erhvervsstøtte til nogle områder, hvor vi har nogle styrkepositioner. Vindmøller også flytte ud i Danmark? Og det ved jeg nu ikke, når man opsætter havvindmøller i Nordsøen, uanset om det er briter eller hvilke andre lande, eller om det er os selv, så er det da både lavet og udskibet fra Danmark i høj grad. Tak skal du have, Jesper Petersen. Egentlig må du godt blive siddende og diskutere en halv time mere, hvis du har lyst, men det må du lige tænke om, fordi vi skal nemlig til... Tiden tillader det ikke, jeg kan det. Jeg kommer meget gerne tilbage en anden gang. Jeg tager gerne imod til. Tak fordi du kom. Tak fordi du kom, for vi skal nemlig videre i programmet, fordi vi skal netop snakke om den nye energiplan. Men lige inden vi gør det, så er det sådan, at hvis man nu efter at have hørt Jesper Petersen her har glemt, hvad det socialistiske budskab går ud, så kan vi lige høre en gammel sang, hvor man formulerer det socialistiske budskab meget, meget, meget simpelt. Vi skal lige høre Benny Holst med sangen om merværdi, og så vender vi tilbage med energiplanen. Jeg står op om morgenen og går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får min løn. Men det jeg laver mere værd end det jeg får. Hvordan skulle nogle mennesker ellers blive rige uden at lave noget? Nogle er mere værd end det de får, og andre bruger mere end de er værd. Penge alene skaber ingen værdi. Penge skaber penge, papir, papir. Jeg står op om morgenen og går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får min løn, men det jeg laver mere værd end det jeg får. Hvordan skulle nogle mennesker ellers blive rige uden at lave noget? Musik. Jeg står op om morgenen og går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får min løn, men det jeg laver mere værd end det jeg får. Hvordan skulle nogen mennesker ellers blive rige uden at lave noget? Nogen er mere værd end det de får, og andre bruger mere end de er værd. Penge alene skaber ingen værdier. Penge skaber penge, papir, papir. Jeg står op om morgenen og går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får min løn. Ja, I troede sikkert, I hørte Nørrebro Lokalradio, men det er altså Radio 24-7, og programmet hedder Cordo & Steno, og vi skal diskutere noget så sexet som energiplan og erhvervslivets holdning til det, og alle mulige andre ting. Men først vil jeg sådan lige sige, at jeg var sådan, sad i går på Facebook og var kreativ, så det jeg kom til at tænke på den der sang, ikke? Og hele debatten om Özlem Cekic og alt det her med, at det for rigtig mange mennesker ikke kan betale sig at gå på arbejde. Så sad jeg og komponerede, eller skrev lidt om her og sagde, jeg stopper om morgenen og går hen på mit job, jeg laver noget, jeg får min løn, men det, jeg har tilbage netto, er mindre værd, end hvis jeg blev derhjemme. Ikke? Jo. Hvordan skal nogen nogensinde gide stå op for at lave noget? Jamen, det var bare lige det, ikke? Jamen, det du lige beviser nu, det er, at et af det, der altid har været højrefløjens problem, det var, når de skulle ind på det kunstneriske. Prøv at se, tænk på det konservative landsmøde, med hvor de sang Nana, ikke? Gud, altså, nu får vi sgu et problem. Nu er det helt sikkert sende et eller andet... Ja, der kommer et klagebrev fra Benny Holst over den der blå udlægning af det. Nå, undskyld. Nå, men nu er det noget helt andet. Ja. Fordi det er et meget seriøst program, det her. Det skal ja, det er huske. Det. Når Helle Thorning ikke svarer på spørgsmål om SF på hendes pressemøde, så vil hun vældig, vældig gerne tale om regeringens energiplan, som de fremlagde i fredags, og den indebærer blandt andet afgiftsstigninger til erhvervslivet og forbrugerne på, ja, i runde tal, 5,6 milliarder kroner. Og regeringens langsigtede plan indebærer et energi- og transportsystem, der er 100% baseret på vedvarende energi. Initiativerne skal blandt andet føre til massive energibesparelser, og at halvdelen af Danmarks traditionelle elforbrug i 2020, det er mange år frem i tiden, skal være dækket af vindkraft. Og regeringen regner med omkring 6.000 nye grønne jobs som en positiv effekt af energiudspillet. Hvis regeringens energiudspil bliver til virkelighed, så kan en gennemsnitsfamilie se frem til en ekstra regning på 1.700 kroner om året i 2020, og virksomheder skal regne med ekstra udgifter på omkring 800 kroner per ansat. Og forleden dag, så blev udspillet modtaget ikke overraskende, det vil jeg gerne sige, fordi jeg kommer ofte over i Akselborg. Ja. Med stor skepsis i erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer. Du er der faktisk på lønningslisten. Ja, på lønningslisten. Ja. Jeg er ekstern konsulent, men ja. Ikke for Landbrug og Fødevarer, for nej. Nogen hedder Dansk Gardneri, der organiserer primært Landbrug og Fødevarer. Claus Richter sagde, at regeringens udspil er en kæmpe skuffelse for landbrugs- og fødevareerhvervet. Claus Richter, hvorfor vil vi ikke betale for et renere miljø? Vi vil gerne betale for et renere miljø, Jarl. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Når vi siger, at det er en skuffelse, så er der to årsager til det. Det ene det er, at hvis man vil have gang i noget biomasse og noget grøn omstilling, som landbrug skal levere, så er der ikke de nødvendige, hvad skal jeg sige, vilkår for, at man kan gå i gang med at investere i biogas. Det er den ene ting, der er en skuffelse. Den anden ting, der er en skuffelse i regeringens oplæg, det er, at man låser sig fast på sådan en forældet finansieringsmodel, hvor nogle store danske industrivirksomheder skal betale for den her omstilling. Okay. Men vi skal jo lige også præsentere vores næste gæst. Det kommer jo nu. Vi har også Troels Rani, som er energichef i DI. Det var det, der gamle hed Dansk Industri. Nu hedder det bare DI. Ja. Hos DI var der til gengæld noget, der kunne minde om ros til dette udspil. Der er ingen tvivl om, at udspillet tager hensyn til erhvervslivet, sagde direktør i DI, Tine Rod hedder hun. Hun er her ikke i dag, men det er Troels Rani. Og så var statsministeren helt oppe at ringe. For den ros kunne godt bruge til noget, fordi hun sagde, jeg har med stor glæde bemærket, at Dansk Industri allerede har været ude at kvittere positivt for det her energiudspil. Det sagde hun på pressemødet. Mm. Ranis, I er blevet taget til indtægt af regeringen for at støtte deres energipolitik. Og nu får I kritik fra baglandet i dag i Børsen. Altså, lad mig lige understrege fra en start, at ja, vi har taget godt imod udspillet. Det står klart, og det står klart af den simple grund, at vi mener faktisk, at en grøn omstilling af Danmark er nødvendig på den lange bane, så vi gør os mere uafhængige af de her fossile brændsler, som der jo bliver stigende og stigende efterspørgsel efter globalt set. Også med udsigt til, at priserne så efter de brændsler, de vil stige i årene, der kommer. Så derfor så bliver vi nødt til at sikre vores forsyninger, også på den lidt kortere bane, og det kræver, at vi omstiller vores energisystem. Og det er det, vi har taget positivt imod, for den kurs, den er rigtig. Når det så er sagt, så er der ingen tvivl om, at energiafgifterne på virksomhederne, de er temmelig høje i Danmark. De er faktisk verdens højeste. Og det er en udfordring for virksomhederne i det daglige på deres omkostninger. Og derfor så kvitterer vi også for, at regeringen nu har lyttet til DI og sagt, vi må hellere lave et grundigt eftersyn af de her energiafgifter, for at se dem efter og finde ud af, om de nu sikrer konkurrencedygtigheden i dansk erhvervsliv under et, også i årene, der kommer. Og der har vi nogle forslag til regeringen, som vi godt vil gå videre med og gerne vil have taget op i de her drøftelser, der kommer. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har brug for at få omstillet energisektoren, og vi skal tage fat nu, og derfor så har vi også appelleret til indgå nu et bredt forlig, så vi kan få lagt en klar og forudsigelig kurs, få skabt nogle stabile rammevilkår, for hvis vi får skabt det, så får vi også skabt grundlaget for at få givet de nødvendige investeringer til den sektor, så vi kan få gennemført det mest omkostningseffektivt. Hvad betyder bredt forlig? Er det bredt forlig med de radikale og Enhedslisten, eller bredt hen over midten? Hen over midten. Ikke? Nå, okay. Det sidste energiforlig, det blev indgået af Folketingspartier på nær Enhedslisten dengang. Vi synes dengang også, at man skal indgå et bredt forlig. Det er godt for Danmark, det er godt for virksomhederne, og det er den vej, som vi opfordrer til at tage fat, når man skal lave et energiforlig igen. Og det hører vi også af opfordringen fra den siddende regering. Og det var i øvrigt, da VK sad ved magten for ikke så længe siden, også deres opfordring i forbindelse med deres energiudspil. Altså, Claus Richter, I er bare ikke langsigtet nok. Det er det, der er problemet. I tænker ikke så langsigtet. Jo, det gør vi. Altså, jeg synes, man bare lige glemmer en ting i det her. Der er nogle omkostninger, der skal betales for den her grønne omstilling. Vi er helt enige med, hvad Troels han siger om, vi skal have en grøn omstilling. Vi har selv lagt en masse forslag frem til, hvordan vi kan lave en grøn omstilling af Danmark. Vi kan lave udbygning af biogas, vi kan lave udbygning af biomasse. Og der er også nogle elementer i regeringens forslag på det område. Vi har foreslået, at vi får indfaset noget mere bioetanol, og vi kan blive ved med forskellige tiltag, som gør, at vi får den der grønne omstilling, også i øvrigt på hele vindmøllesiden. Så det er vi sådan set helt enige, også med DI omkring. Der, hvor det skærende punkt står, det er, hvordan, hvad skal jeg sige, fordelingen af de her omkostninger. Hvem er det, der skal betale den her regning? Og det er jo meget kægt af regeringen at gå ud og sige, at det her, det koster 1.700 kroner for en husstand i 2020. Sagen er den, hvis du går ind på nogle enkelt virksomheder, eller nogle danske virksomheder, så er prisen per medarbejder altså 10.000 kroner. Hvad er det lige for afbevægelsen? Hvad er det, virksomhedsdirektøren skal sige til dem under overenskomstforhandlinger næste gang? De 10.000 kroner, hvor skal vi hente dem hen for at sikre vores konkurrenceevne? Det er eddermame mange penge. Det, altså, når jeg sidder og lytter på det her, så lyder det jo sådan set som om, at I er ikke ret langt fra hinanden. Og at vi kan jo ende med, at altså, Troels han snakker lidt med regeringen, og så snakker du også lidt med dem, og så får vi sådan et stort, bredt, fint forlig, og så er der ikke noget problem, og vi omstiller sådan på lang sigt til grønt. Så det, hvad er problemet? Altså, når du kan få nogle ændringer igennem, kan du så ikke få det, men måske vil jeg være lidt mere positiv over for det. Jo, det kan godt være, at vi skal anlægge mere positivt. Altså, vi har jo sagt meget præcis, hvad der skal til for at lave en grøn omstilling, hvor vi, hvad skal jeg sige, hvor vi kan få de nødvendige investeringer for, at vi kan lave den her grønne omstilling. Og det er ikke helt imødekommet i det forslag, der ligger nu. Vi synes, der er mange gode takter i det. Der er en sænkning af nogle afgifter på industrivirksomheden. Der er et VE-tilskud, så en lang række industrivirksomheder kan komme i gang med at lave omstilling til biomasse. Det er jo forslag, som vi har bragt i spil i løbet af det sidste halvår, så det er sådan set udmærket. Vi ser bare gerne, at man ikke udskyder, hvad skal jeg sige, sådan en evaluering af nogle energiafgifter til 2013, 14 og 15, og at det bare bliver fugle på taget. Der ville vi egentlig gerne have, at man tog fat nu og fik løst den udfordring, som danske virksomheder de står overfor. Men I står jo ikke ret langt fra hinanden, vel? Nej, men jeg hører i virkeligheden heller ikke sådan den store enighed mellem Claus og jeg på de her ting. Altså, det er meget betoningen, altså, og vi er i omstillingssporet, og det har jeg egentlig også hørt tidligere af Claus og Landbrug Fødevare i øvrigt er. Men hvis man nu tager tallene, altså, de har lagt frem i det her udspil vores energi, at det skal koste erhvervene sådan under 1,5 milliarder ekstra i forhold til i dag i 2020 og årene, der kommer frem. Og det er jo rigtig mange penge, 1,5 milliarder. Og det er jo det, der skal vejes op imod, at vi fortsat konkurrencedygtige i produktionserhvervene, altså både industri og landbrug, også fra 2020 og frem efter med de omkostninger. Og der er det bare sådan, at der er der lagt en finansiering på bordet, den skal forhandles, og så har man i øvrigt lagt op til, at vi nu kigger tingene grundigt efter. Og det tror jeg, og det vil jeg også sige til Claus her, at det skal vi gøre i fællesskab, og vi skal kigge kritisk på det. Blandt andet så bliver der jo foreslået at finansiere en stor del af den vedvarende energi gennem den her såkaldte PSO-ordning. Altså den betaling, der ligger for udbygningen af, den vedvarende energi. Det vil sige, energi. Det er en kasse, I betaler til, og så kan man søge den, og så kan man have nogle projekter. Ja, men altså det, og den koster sådan i rundt tal, det svinger jo med elprisen, men den koster rundt tal 3-4 milliarder om året, og den har de så lagt op til, den skal stige med knap et par milliarder i 2020. Men der er det altså vigtigt, den bliver betalt kun af elforbrugerne i dag. Og særligt dem, der bruger rigtig meget el, elektricitet, og det er altså virksomheder. Altså, de får selvfølgelig ondt i pengepungen af, at de nu har en udsigt til, at der ryger lige et par milliarder ekstra på her. Og derfor så har vi sagt meget tidligt, også fra DI's side, vi havde faktisk en vækstkampagne her sidst i starten af året, vækst i produktion i Danmark, og det holder vi fast i, at man skulle omlægge den her ordning og brede den ud, så der er flere, der er med til at betale. Og der er det budskabet også for mig i dag, at det er jo ikke gratis for Danmark eller danskerne. Og derfor så må man også holde for, når man er i omstillingen. Men for virksomhederne, der er der den særlige hensyn, at vi skal passe på dem, og vi skal passe på deres konkurrenceevne, og vi skal passe på de arbejdspladser, de giver danskerne, så de kan tjene nogle penge og købe nogle varer og holde gang i økonomien, og i øvrigt også have noget velstand i årene frem efter. Du lytter til Radio 24/7 her på Cordua og Steno. Steno, ikke på Cordua, men i programmet Cordua og Steno. Og du kan også blande dig i debatten ved at ringe ind på 20 24 7. Troels Ranis. Når jeg læser Børsen og Altinget og andre medier, så vælter det ind med medlemmer, sure medlemmer, som mener, I har tegnet alt for rosenrødt billede af industriens holdning i medierne. Jeg har så nogle overskrifter i sidste uge, hvor der stod noget med, at industrien jubler over regeringens energiudspil. Altså, det kan godt være, at det er en journalistisk stramning. Men i hvert fald, der er i hvert fald nogen, der mener, at de kan læse godt lukke og slukke. Og der er også Danish Crown, som har brokket sig. Og det er interessant, fordi Danish Crown er nemlig medlem begge steder. Det ved jeg jo. Skal de ikke afsted under alle omstændigheder? Hvad siger du? Altså, hvad har du at sige til de der virksomheder, som er sure og som mener, I har været for flinke over for regeringen? Er de forkert på den? Nej, jeg synes, det er vigtigt at lytte til, når virksomheder udtrykker deres holdninger. Og det har de lov til. Men der er ingen tvivl om DI's linje i den her sag. Og virksomhederne, der er medlemmer af DI, de bakker også op om den linje. Og det er vindmølleindustrien blandt andet? Vindmølleindustrien er ikke medlem sådan, som forening af dansk industri, men det er rigtigt, at vi blandt andet har eksempelvis Vestas som medlem. Men vi har også en lang række energikøbende virksomheder herunder, også Danish Crown. Og vi lytter til dem alle sammen, og vi drøfter, hvilken linje skal DI have, også i forhold til energipolitikken fremover. Og den linje, den er lagt, og kursen er klar, og det er det, DI sådan i det daglige repræsenterer. Det er medlemmernes synspunkter. Så kan det godt være, at de selvfølgelig også har en virksomhedsvinkel på det her. Og jeg tror ikke, at omkostningsbevidste virksomheder ikke vil være en smule kritiske over for udsigten til lidt højere omkostninger, sådan lige i forslaget her. Men jeg er også sikker på, at de støtter kursen om grøn omstilling, som vi jo har lagt an som hovedlinjen i vores budskab. Så der er de også. Og man kan godt rumme begge dele, lad mig sige det igen. Altså grøn omstilling og konkurrenceevne og ny vækst, det går hånd i hånd, og det kan godt lade sig gøre. Det er simpelthen, det er, altså, jeg har aldrig været i bedre humør ved de her mikrofoner her. Jeg kigger derovre på Rani, så tænker jeg, det skal nok gå alt sammen. Og, men det kan være, derfor må vi nok hellere få et indspark, og det skulle være fra Åge Fugt i Sønderjylland. Er du med? Ja, jeg er. Hvad har du på hjerte? Jamen, jeg har sådan set det på hjertet, at man udskifter de samme monopoler med de samme monopoler igen. Før tjente monopolerne på kul og på atomkraft, og nu får de lov til at tjene på vind, men giver ikke noget som helst initiativ til eget initiativ, hverken til private eller til erhvervslivet. Der er mange i erhvervslivet. Hvis vi bare kigger så meget som til Tyskland, så har hele erhvervslivet lov til at sætte deres egen vindmøller op, bruge deres egen strøm for at blive mere uafhængige af de monopoler. Og det samme gælder de, de små husstandsvindmøller, som vi siger i Danmark, at de må kun være 6 kilowatt store, og større må det ikke være, og de må ikke stå der, og de må ikke stå der, og de må ingen steder stå. Vi skal ikke have det ved hele plasteret til, og vi skal have dem offshore, og så skal vi have E.ON og Vattenfall og DONG, de skal bestemme, hvordan det er, sammen med vores forhåndværende atomenergifolk. Og en store virksomheder, skal vi sige, eller store supermarkeder, eller store indkøbscenter, de ville være alle tider, så de fik lov til at sætte en vindmølle op. Jeg ved, der står et par stykker ude i et center ude i, jeg tror det er Skovlunde eller Farum derude, som virker perfekt, som har stået der i 10 år. Men det må man ikke mere. Det skal man ikke. Det vil man ikke. Åh, Fugt, den positive Troels Ranis fra Dansk Industri har markeret, jeg tror, han har et svar til dig. Ja, tak. Jamen tak for synspunkterne, som var mange, og noget af det også temmelig detaljeret, hvis man sådan skulle gå ind i reguleringen af det her. Så det vil jeg afholde mig fra. Men jeg vil bare sige, at vi har jo også noteret os i det udspil, der er fra regeringen Vores Energi, at man har lagt op til at etablere en ordning, hvor man kan omstille fra fossil energianvendelse på virksomheder, altså industrivirksomhederne, også de energiintensive, på matriklen, så at sige. Og de har sat en pulje af, i hvert fald fra 2013 og frem, som vokser fra 250 millioner hvert år til 500 millioner hvert år i støtte til at få etableret nogle VE-anlæg, altså nogle anlæg til vedvarende energi, i stedet for anlæg, der kører på olie og gas og fossile brændsler i det hele taget. Så det gør jeg så her opmærksom på. Ja, men det synes jeg helt fint, hvis det synes jeg bare ikke, at man hører ret meget om i pressen. Der hører man bare om, de store havvindmøller skal det være, og så skal der være, er der en masse ballade om, at der skal testes nogle ting på op i Nordjylland i et fredet område med de der kæmpe møller, og så vil man til at undersøge, om vi kan sætte dem op ved motorvejen, som jo er fornuftigt, at man gør. Det gør man i hele resten af Europa. Men det vil vi ikke, før vi har lavet vores egen lille undersøgelse, hvordan det ser ud med. Der er lavet tusindvis af undersøgelser. Åh, Fugt. Jeg vil gerne sige tak for dit synspunkt, fordi vi skal ikke ind i en decideret vindmølledebat, fordi de her, vi har på besøg af, det er altså ikke vindmølleindustrien, det er Dansk Industri og Landbrug og Fødevare. Men du skal have mange tak, fordi du ringede ind med dit synspunkt. Ja. Over på Christiansborg, der er sådan en frise, der som den onde maler Rasmus Larsen gik og tegnede i 20'erne. Og der skriver han med mange sjove fyndord, som I sikkert har lagt mærke til, når I har været over til udvalgsmøde og beklager på jeres virksomheders og organisationers vegne over for politikerne. Og han der står blandt andet på en af de der friser, Gud mildner luften for de klippede får. Så går det ikke over det her. Altså, når I har været til lommerne, og tiden går, så, jeg så mener, 2 milliarder kroner, det er da rimelig billigt sluppet. De borgerlige, de vil plukke jer for 3,6, altså det vil sige jer og forbrugerne, skal vi huske. Og nu er det kun 5,6, så det er sådan netto 2 milliarder, som der skal hives op af lommerne de næste par år. Er det ikke billigt sluppet, Troels? Det ved jeg ikke. Altså, bare minde om, Jarl, at vi betaler faktisk allerede i dag op mod 45 milliarder energiafgifter i det her land, sådan set under et. Og sådan. Nu taler vi bare rundt tal. Det er altså, halvdelen kommer fra erhvervslivet. Det tror jeg, Claus kan give mig ret i. Så vi bidrager i den grad til at finansiere omstilling, vil jeg mene, til staten i dag. Og nu er det så lagt op til nogle yderligere omkostninger, og vi er også klar til at betale lidt ekstra, men vi skal se nøje på og veje det op imod, at vi bevarer vores konkurrencedygtighed. Altså, der vil bare minde kort om, at vi har jo altså en udfordring med væksten i Danmark. Jo, altså, men er det ikke et incitament, at når der kommer de højere afgifter, at man så simpelthen bliver nødt til at finde på noget nyt? Claus Søgaard. Jo, det er rigtigt. Men det der problemstilling i det her, det er jo ikke det, som du stiller op der, jeg er sådan isoleret set i en omstilling, som koster et par milliarder ekstra. Det her, det skal man jo se i en sammenhæng. For en uge siden, der kom der en halv milliard i NOx-afgift. Der kom x antal milliarder i andre afgifter i finanslovsforslaget. Der er en gammel skattereform, som også gav et hav af ekstra milliarder, ekstra omkostninger til virksomhederne. Så det er jo ikke isoleret set den her sådan ene omstilling. Det, der er vores udfordring, det er, at man jo gang på gang hopper fra tue til tue, siger, at nu kan vi lige putte et par milliarder ud på erhvervslivet. Og samlet set, så er det blevet til rigtig, rigtig, rigtig mange penge gennem årene. Og de penge, de ligger jo og skal betales hver eneste måned. Og vi må bare sige, når vi ser på væksten i Danmark, når vi ser på den industriudvikling, vi har haft, så er der rigtig mange industrivirksomheder, som er flyttet ud af Danmark. Vi er kommet dårligere ud af krisen end de lande, vi sammenligner os med. Så vi har altså et kæmpe problem, og vi har ikke fået gang i væksten endnu. Og vi kan også høre på udenlandske virksomheder, når de kigger på Danmark. Det kan godt være, at det er smukt og alt muligt andet. Men sagen er den, når de ser på, hvad skal jeg sige, benhårdt på omkostningerne, så er det bare ekstremt dyrt at placere en virksomhed i Danmark. Og det er bare det, vi kigger for fladet for. Det kan godt være, at det er småpenge, det her. Det er det ikke i vores optik, men det betyder bare noget for erhvervsudviklingen i Danmark, at vi øger virksomhedernes omkostninger. Men er sagen ikke, at det er i virkeligheden forbrugerne, der kommer til at betale i første omgang? Er det ikke en del af den her historie? Altså, jeg tror også, at man skal bare lige minde om, at den anden side af det giver også nogle nye vækstmuligheder at investere i nye grønne teknologier. Og det er også noget, der giver et afkast til Danmark, og det giver også noget mere vækst på den lange bane. Det er jo det med nye energiteknologier. Og det handler ikke kun om vindmøller, det handler også om en bred vifte af andre teknologier. Så det skal vi jo også holde fat i, det forspring, vi har her. Altså, vi er faktisk førende stadigvæk i Europa, på trods af et nedslag i eksporten, som følger den økonomiske tilbagegang på energiteknologier. Men det kunne godt lyde som om, Troels, at du sådan set anerkender præmissen om, at hvis man bare laver nogle hårde reguleringskrav og højere afgifter, så vil virksomheden blive tvunget til en hurtig omstilling, og på sigt så vil de få noget bedre konkurrencekraft, fordi så har de implementeret den her hårde regulering hurtigt. Så vil man jo sige, men så skulle den her NOx-afgift i stedet for at være 5 gange så høj i forhold til det borgerlige, så skulle den være 10 gange så høj, fordi så vil det jo så vil man være endnu mere konkurrencedygtig om 30 år eller 20 år, eller når de andre begynder at... Skal vi huske at skille det der med NOx-afgiften fra det med energiudspillet? De to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Om NOx-afgiften, den er helt forkert. Altså, den stigning, der er lagt på de 20 kroner per kilo udledt NOx, det er helt udover, hvad der kan accepteres i dansk erhvervsliv. Det vil jeg godt sige, og det skaber et kolossalt problem, fordi at man har heller ikke muligheden for at få tid til at arbejde teknologisk med at omstille sig væk fra NOx-udledningen. Så har man så udsat det et halvt år, men det hjælper altså ikke særlig meget. Så bare lige sådan for at vende den. Så har vi en lytter igennem, Jens Petersen fra Haderslev. Vi er, altså, der er kun 3 minutter til nyhederne, så hvis du vil sige noget nu, så skal det være et hurtigt, kontant spørgsmål. Hej, Jens Petersen. Jo, tak skal du have. Og jeg har med at holde et spørgsmål. Jeg har bare det spørgsmål om, hvorfor at, man skal tvinge firmaerne til at være klimamæssige. Hvorfor man ikke bare kan lade kunderne bestemme? Hvis de gerne vil have en klimamæssig venlig vare, så kan de købe dem, og hvis de ikke vil have det, så kan de lade være. Det kan jeg svare på. Det er ligesom alle siger, at de køber økologisk, og det gør de ikke alligevel. Så det tror jeg ikke rigtigt. Ja, det ved jeg ikke. Hvad siger gartneren derovre? Ja, det kan du spørge ham der. Ja. Nej. Ja, men altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Vi må bare sige, at altså, hvis man skruer tiden bare 2-3 år tilbage, så mente alle jo, at alle fødevarer skulle klimamærke, så nu vil alle forbrugere købe klimamærket produkter. Bare for at sige, at der har overhovedet ikke været den efterspørgsel på markedet efter de der forhold. Nej, det kan jeg godt høre, men altså, det er ikke så meget det, jeg tænker. Det er bare det, jeg mener. Altså, der er måske også nogen, der er uenige med det der, og så derfor, hvorfor skal de tvinges til at gå ind for noget, de ikke er enige i? Jeg ved godt, at det er måske den brede befolkning, men altså, jeg vil da mene, at man som demokratisk land, så kan man jo i princippet godt sige, hvorfor ikke lade markedet styre, hvorfor en vej det skal gå? Fordi dem, der ikke vil støtte det, eller hvad hedder det nu, den der energimæssige rigtige ting, de køber nok bare varer fra udlandet, som er produceret under andre forhold. Jens, jeg tror, du er en sand liberalist, der tror på, at markedet kan klare det. Jamen, det gør jeg også. Ved du hvad, det bliver dit sidste ord i den her debat, fordi tiden iler, og vi er ved at nærme os afslutningen af denne udgave af Kortware og Steno. Vi skal sige mange tak til Troels Ranis fra DI, tidligere Dansk Industri, og til Claus Søgaard Richter, som er direktør i Landbrug og Fødevare. Det var faktisk alt, hvad vi havde at byde på denne her gang, og når vi vender tilbage i næste uge, så har vi besøg af en super aktuel minister også i næste uge, nemlig Karen Hækkerup, socialministeren. Og så er det jo bare, jeg skal sige til lytterne, husk nu at tænke over gode forslag til besparelser i den offentlige sektor, hvis I skal vinde julekurven. Og de skal være der inden den 22. Tak for i dag. I redaktionen sad Mads Bindesbøl fra Berlingske Research, og i teknikken Troels Bæk Jessen.